Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, jest dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Przed nami trzy dni muzycznych wrażeń, rusza Lato z Radiem Festiwal, za chwilę połączymy się z Gdynią. Pracownik jednej z wrocławskich firm z branży elektrycznej zatrzymany przez CBA za wręczanie łapówek. Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości. Gdynia na początek. Trwają tam ostatnie przygotowania do festiwalu Lato z Radiem. W niedzielę na dwóch scenach wystąpi 16 czołowych polskich artystów. Między innymi Koma, Cortez Brodka i Daria Zawiałow. W Gdyni jest Przemek Lis. Jak nastroje przed festiwalem? Choć rano nad Gdynią przeszła potężna burza, to nastroje jak najbardziej pozytywne i nikt o pogodę się nie obawia. Przede mną na skwerze Kościuszki trwają ostatnie prace przy budowie sceny i stref festiwalowych. Ci, którzy obserwują te przygotowania, nie mają wątpliwości, to będzie wyjątkowy festiwal. Wszyscy zgadzają się też z tym, że Gdynia i skwer Kościuszki to idealne miejsce na organizację tak dużego koncertu. Taka kumulacja na koniec wakacji wszystkim nam się przyda. To są takie chwile, w którym magazynujemy dobrą energię. Dobrze, że tą energię czerpać będziemy w Gdyni. Będzie pięknie, będzie sympatycznie, będzie uśmiechem, nie będzie cicho. Mówił prezydent miasta Wojciech Szczurek. A choć koncerty dopiero w niedzielę, to przez cały weekend w Gdyni sporo się dzieje. Dziś wszyscy chętni mogą zobaczyć, jak wygląda radio od kuchni. Ze skweru Kościuszki i z Daru Pomorza będą nadawane audycje na żywo. Jutro ruszają strefy rodzinnej i relaksu, a w niedzielę finał i kilkanaście godzin muzycznej uczty. Relacjonował Przemek Lis. Na naszej antenie już za godzinę prosto z Gdyni audycja, którą poprowadzi Piotr Baron. Nasze studio festiwalowe mieści się na Darze Pomorza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Łukasza M., pracownika jednej z wrocławskich firm z branży elektrycznej. Jest podejrzany o wręczanie łapówek byłemu pracownikowi spółki PIT Radwar, odpowiedzialnemu za zamówienia. W sumie miał wręczyć korzyści majątkowe w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wcześniej CBA zatrzymało pracownika PIT Radwar, który miał przyjmować łapówki. Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości. 27 lat temu proklamowano niezależność państwa ukraińskiego. W Kijowie właśnie teraz rusza defilada wojskowa. O szczegółach Paweł Łuszko. Centralną kijowską ulicą Chreszczatyk i Majdanem Niepodległości przemaszeruje 4,5 tysiąca żołnierzy. W defiladzie uczestniczyć będzie 250 wojskowych pojazdów, w tym nowoczesny sprzęt produkowany na Ukrainie. Widzowie zobaczą też pokaz lotniczy ukraińskich sił powietrznych. Przemarsz żołnierzy uświetni występ 20 orkiestr wojskowych. W paradzie przemaszerują też zagraniczni wojskowi. Polskę reprezentować będą żołnierze z litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia księcia Konstantego Ostrogskiego. Defiladę przyjmie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Na trybunie zasiądą też przedstawiciele innych państw, m.in. doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa John Bolton. Polskę reprezentować ma wiceminister obrony narodowej generał Marek Łapiński. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykanie planują stałą obecność na Księżycu. Ich zdaniem to niezbędny przystanek dla misji w odleglejsze rejony kosmosu. O planach Stanów Zjednoczonych poinformował wiceprezydent USA Mike Pence podczas spotkania z pracownikami NASA w Houston. Piotr Orłowski. W związku z ambitnym planem główna część przyszłorocznego budżetu NASA będzie zarezerwowana na księżycowy podbój. Nie zadowala nas tylko pozostawianie śladów, mówił Mike Pence, dodając, że celem administracji prezydenta Donalda Trumpa jest ustanowienie stałej obecności na Księżycu i w jego rejonie. Jako datę powstania amerykańskiej bazy na planecie podał najpóźniej 2024 rok. W międzyczasie w kosmos mają latać misje transportowe z elementami do budowy. Powrót na Księżyc i stacjonowanie tam ma być fundamentem dla misji w odleglejsze tereny, w tym lotów na Marsa. Tu cel NASA to 2030 rok. Ludzka stopa na Księżycu stanęła ostatni raz w grudniu 1972 roku podczas misji Apollo 17. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Wraca reprezentacyjna siatkówka. Ostatnio w akcji kadrę Witala Henena mogliśmy oglądać w nieudanym Final Six Ligi Narodów. Teraz czas na 16. Memoriał Wagnera. Zagrają oczywiście Polska, ale też Francja, Rosja i Kanada. I właśnie z Kanadyjczykami gramy dziś o 17.30 w Tauron Arenie. To czas na zgranie reprezentacji przed Mistrzostwami Świata, mówi kapitan kadry Michał Kubiak.

No ale jednak wymiana jest korzystna. Wymiana jest korzystna, ale przestali się targować. Aha. Tak, usztywnili się. Ale to mówimy o tej części tureckiej gospodarki, gdzie się można targować, czyli bazary, bo na przykład podobno są kolejki pod butikami, podobno Polacy w tych kolejkach stoją, to już wiemy kto. Tak, tak. Panie dyrektorze. Ale to, no te bazary to sól gospodarki tureckiej przecież. No, z naszego punktu widzenia tak, niemniej z punktu widzenia takiego przeciętnego Turka, to albo myślę, Erdogana. Albo Erdogana to zdecydowanie nie. Są kłopoty. Są kłopoty, bo jak wiadomo, gospodarka lubi przewidywalność, tak? Czyli jeżeli waluta się porusza w jakimś korytarzu, nie wiem, no już nawet taki duży zakreślmy, plus 5, minus 5 punktów procentowych. A tutaj jest ponad 40%. To jest tak, no to stabilność gospodarki i możliwość planowania zbliża się do zera, tym bardziej, że kolejnych kroków też nie wiemy. Znaczy, wiemy, jakie powinny być, żeby to się uspokoiło, ale nic nie wskazuje na to, czy niewiele wskazuje na to, że Erdogan jest gotowy do podjęcia tego typu rozmów, w istocie symbolicznych, prawda? Ale jeżeli nie jest gotowy, no to przyszłość tej gospodarki jest jedną wielką niewiadomą, tak bym powiedział. No, można tak zawsze zrobić tak jak Bank Centralny Rosji wczoraj. Zrezygnował nam... Nie? Nie można znaczy, tak można, robić. Jest jedna wielka to jest duże zagrożenie. Jest jedna wielka różnica między Rosją a Turcją. Mianowicie Turcja nie ma takich zasobów surowców. Różnego rodzaju surowców. Nie jest stacją benzynową. Nie jest stacją benzynową. No i kopalnią złota. Mówię też o innych. Dokładnie. Właśnie o innych surowcach. Także na przykład surowcach ziem rzadkich, które są szczególnie ostatnio poszukiwane. Ale faktycznie, no głównie chodzi o tą ropę i o gaz. Natomiast dla mnie, już mówiąc też trochę tak poważniej, to jest nieprawdopodobnie piękny, może to nie jest dobre słowo, no bo to jest jednak jakiś, no wiele osób ma poważny problem z tym, co się dzieje w Turcji, ale piękny, wymowny właśnie w tym rozumieniu przykład, jak łatwo można zniszczyć coś, co się zbudowało, bo popatrzmy na to w ten sposób. Turcja była przykładem dla Europy i dla świata jeszcze 4 lata temu. 4 lata temu. Bardzo szybkiego rozwoju. Wzrosty 8-9%. Ale właśnie, ale teraz bardzo szybkiego rozwoju, który rzeczywiście w miarę równo, oczywiście nigdy nie jest idealnie, ale w miarę równo rozpływał się na całe społeczeństwo. To nie było tak, że była budowana kasta super bogaczy, tak jak w Rosji, i cała reszta biednych ludzi. Oczywiście biedni ludzie w Turcji także są, ale mimo wszystko to się gdzieś tam rozlewało. Tak na marginesie, piękny przykład zbudowania potężnego przemysłu zbrojeniowego na bazie offsetu. To jest to, co być może nas czeka. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tak znowu, jako ciekawostka, możemy podać, że Turcy wciąż jeszcze są jednym z oferentów śmigłowca uderzeniowego dla polskiej armii. Turecki, oczywiście on jest na bazie kupionego wcześniej śmigłowca, ale nie zmienia to faktu, że to jest dzisiaj turecki śmigłowiec. Tak niesamowite zmiany tam zaszły. I wystarczyło tak naprawdę kilka lat populizmu, wycofywania się z gospodarki rynkowej. Przecież od czego się zaczęły bezpośrednio te kłopoty waluty tureckiej? No od tego, że Erdogan zaczął decydować o polityce monetarnej, zaczął wpływać. Uznano, że Bank Centralny Turcji jest niezależny od, nie jest niezależny od polityków. Więc wystarczy naprawdę krótki okres czasu, żeby popaść w potężne problemy. I oczywiście Erdogan teraz bajki opowiada swoim obywatelom, jak to przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale szerzej rozumiany kapitalizm zachodni uderza w Turcję. No jakby tego żeby na to nie spojrzeć, to robi, znaczy, to. Tak no dobrze, jest, ale za, nie, nie, tak ale, jest. Ale, przepraszam tylko, bardzo, że, ale dlaczego co tak z tego, jest? Nie, ale Kasiu, przepraszam bardzo, dlaczego tak jest? Dlatego, że ja jako inwestujący w obligacje tureckie dochodzę dzisiaj do wniosku, że ten kraj nie ma perspektyw i wycofuję się z tego kraju? Żaden prezydent Trump mi tego nie każe robić, ani Angela Merkel. Mieliśmy rację przed wejściem do studia, że... No myśmy myśleli, że w lirę. Że ja zainwestowałem tak, w lirę. Ale był taki czas. I to poranne spotkanie. Chcę wam powiedzieć, że był taki czas, kiedy rzeczywiście szliśmy w kierunku obligacji tureckich, ale to było właśnie 5 czy 6 lat temu. Obligacji akcji przede wszystkim. Zresztą ja się akurat za wcześnie trochę wycofałem z tych akcji tureckich, bo one jeszcze potem dość mocno, znaczy właśnie to jest też takie za wcześnie, za późno. Każdy by chciał łapać dołki i górki, tymczasem tak, to jest nierealne na rynku. Jeżeli ktokolwiek jest na rynku, znaczy mówi, że jest i mówi, że łapie dołki i górki, to znaczy, że nie jest na rynku. Albo miał szczęście i to się może wydarzyć raz na ho, ho, ho, ho. Także ja jestem zadowolony, jeżeli chodzi o swoje relacje z Turkami, chociaż nigdy tam nie były. Panowie, kto był w Turcji i szanowni państwo, to na pewno zna takiego artystę, który się nazywa Tarkan. Ja nie byłem w Turcji, ale też znam. Ale jest Tarkan i ja nie, proponuję kilka razy, tak tematycznie posłuchać panie Tarkana. Panie, jeżeli mogę słowa. To są sami faceci w studiu, a pan nam faceta puszcza. Ach, to nie, będzie... nie mogła być jakaś piosenkarka turecka. No, ale on jest naprawdę dobry. Posłuchajmy. lazım ki o da ne? Sürü sürü bir sürü çile. Toplanmış geliyorlar gül aynaya yönüme. Hani sözlü bundan böyle gülecektin yüzüme. Yazıklar olsun sana. No i to była taka energetyczna turecka piosenka, a oni naprawdę są pełni werwy i energii, to jakoś tak, taki impuls czują zewnętrzny, bo uwijają się jak w ukropie w tej Turcji. No, mają powody. Znaczy, słuchajcie, no... Z punktu widzenia Turcji, myślę, tych osób, które mają jakiś kontakt z funkcjonowaniem gospodarki, trochę wiedzą na ten temat, ja myślę, że to jest taki bardzo trudny okres, Właśnie wynikający z tego, że ewidentny sukces, który Turcja osiągnęła, zresztą przecież pamiętamy, negocjacje wydawały się, że bardzo blisko będzie, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. No do i nagle... Unii Europejskiej, ale nigdy nie było im blisko. Nawet nie chcieli. Nie, ale kochani, chcieli. Jednoznacznie ale o tym Unia Europejska nigdy nie powiedziała, że ich przyjmie. I tak naprawdę drogi, nigdy się nie zbliżyli. Mój drogi Kaziu, do tego. Ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jeśli już tylko część tego Stambułu po europejskiej stronie. Były, okej, możemy określać prawdopodobieństwo tego zdarzenia, natomiast były wypowiedzi z jednej i z drugiej strony. Jeśli Turcja będzie kontynuowała te zmiany, które są głównie w zakresie praw tak naprawdę obywateli, kwestii powiązania religii z funkcjonowaniem państwa i tak dalej, to zapraszamy. I takie zdania padały ze strony, choćby pamiętam to przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dobrze, panowie, zostawmy Turcję. Ale tak czy inaczej, no im coś ucieka. 20 kilka lat... Ale Kaziu, chodzi mi o co innego. Kaziu, chodzi mi o co innego. Ktoś, kto obserwował to, co się... Mówię o Turkach. Obserwował to, co się w Turcji dzieje, no widzi dzisiaj, że to gdzieś ucieka. Że ale się Marek Zuber dał wkręcić w tę Turcję. Zostawmy Turcję. Dziękuję, już nic nie mówię na temat Zostawmy Turcji. Zostawmy tę Turcję. Z Turcji przechodzimy płynnie do Stanów Zjednoczonych, no bo Erdogan też jakby za... Tam ma głównego wroga. Tam ma głównego wroga, Donalda Trumpa, a Donald Trump ma swoich wrogów w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach Zjednoczonych też ma. We wtorek, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, wszystkie media amerykańskie i globalne obwieściły najgorszy dzień w karierze prezydenckiej Donalda Trumpa. Dwóch jego bliskich współpracowników usłyszało zarzuty i przyznali się przed sądem Manafort i Cohen do zarzucanych im czynów. Już nie chcę mi się tutaj rozwijać, bo musielibyśmy dwie audycje... Szkoda, bo tam ciekawe wątki się pojawiają. Tam są bardzo ciekawe wątki. Jak Marek Zumer chce, to może te najciekawsze nam zaprezentować. Ale od razu przy tym najgorszym dniu, następnego dnia pojawiło się słowo impeachment i zaczęło być bardzo mocno używane przez demokratów, a republikanie twierdzą, że nadużywane. No i wówczas Donald Trump wykonał coś, co naprawdę jak przeczytałem, a później zobaczyłem w Fox News, jak udzielił wywiadu i powiedział, jak chcecie, to możecie wprowadzić w stosunku do mnie, moglibyście wprowadzić procedurę impeachmentu, ale uważajcie, bo wtedy mogłoby dojść do najpotężniejszego krachu na rynku, jaki kiedykolwiek widzieliście. Nie widzieliście jeszcze takich liczb na swoje własne oczy, jakie by się mogłyby wtedy pojawić. A tak w ogóle to za co ten impeachment? Przecież ja robię dobrą robotę. Tak. Patrz pan na mnie, to w takim razie czuję się wywołany do tablicy, bo potem będzie znowu, że się wkręcam. Prawda, że miał rację? Nie, myślę, że nie. Myślę, że takiego walnięcia jak w 2008 roku byśmy nie zobaczyli. Więc, ale dodając do tego... Ja bym polemizował. Ale dodając do tego fakt, że Stany Zjednoczone są w 9 roku hossy, jest to najdłuższy taki okres, drugi najdłuższy taki okres po II wojnie światowej, to my właśnie czekamy na jakiś zapalnik, który doprowadzi do walnięcia. Czyli to mógłby być takie oczyszczenie rynku. Zależy, jak na to popatrzy. Natomiast nie sądzę, żeby to było tak głębokie jak w 2008 roku. Jeżeli wyparowałoby parę bilionów pieniędzy binarnych, no to się musi stać. Prędzej czy później. A to już bardziej prędzej, bo to już za długo trwa. To już jest w przyszłym roku. Kasiu, tylko właśnie chodzi, słuchajcie, tylko chodzi właśnie o ten zapalnik. I jeżeli tak do tego podejść, to tak rzeczywiście, to by to tak mogło być. Natomiast osobiście nie wierzę w to, żeby to była taka skala, kiedy większość indeksów amerykańskich, nie tylko zresztą, spadło 60% w ciągu. Tak naprawdę, no od szczytów to powiedzmy, że to im zajęło 11-12 miesięcy, bo szczyty były w październiku 2007 roku. A ja bym powiedział tak, gdyby to dotyczyło chyba każdego z poprzedników Donalda Trumpa, chodzi mi o te zarzuty, byłoby bardzo, bardzo, bardzo poważnie rzeczywiście, ale mówimy o Donaldzie Trumpie. No tak. Jak pamiętamy, bardzo dużo rzeczy po nim spływa, o właśnie takie ewidentnie bardzo poważnych decyzjach podjętych przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Trump wychodzi i mówi, no se róbcie. No, a jak zrobicie, to się wszystko rozwali. Dlatego nie wiem, jak to się skończy, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast myślę, że jeszcze ważniejsze, bo To się wskazuje w tej chwili. Jeszcze ważniejsze od tego, co się już wydarzyło w kontekście tych dwóch współpracowników, jest to, co się może wydarzyć. Szczególnie jeżeli chodzi o prawnika, byłego prawnika Donalda Trumpa, bo on podobno ma zacząć jeszcze bardziej współpracować z miarą sprawiedliwości. I to może być rzeczywiście ciekawe. Myślę jednak, że rozmawiamy o zagrożeniu teoretycznym. Ja, mówiąc szczerze, nie wierzę w impeachment, czy w podjęcie procedury impeachmentu, bo dyskusja będzie i dyskusja o impeachmentcie będzie takim straszakiem na Donalda Trumpa, którego te nowojorskie elity, czy waszyngtońskie elity polityczne i gospodarcze próbują jakoś oswoić, a przynajmniej troszeczkę troszeczkę jakoś utemperować, troszeczkę stonować. I myślę, że to będzie używane jako taki poważny argument. Nie sądzę, by on był skuteczny, to jest inna sprawa, bo wszyscy znamy Donalda Trumpa, ja jak mam zły humor, to sobie włączam filmik z wizyty Donalda Trumpa u królowej Elżbiety. A propos filmików, to nie pamiętam już, czy to Washington Post, czy New York Times, któraś z tych gazet napisała, że prędzej czy później i tak powstanie film o Trumpie i o tym, co się dzieje teraz, ale zanim powstanie film, powinna powstać książka i powinien ją napisać autor Ojca Chrzestnego, czyli Mario Puzo, a film powinien nakręcić Martin Scorsese. No i tak możemy. A w roli głównej, chociaż nie jest do niego podobny, Robert De Niro, żeby już zamknąć tą otoczkę mafijną. Tak? No De Niro ma taką zdolność przepoczwarzania się, dostosowywania się, wchodzenia w postać, że myślę, żeby sobie spokojnie poradził, ale ja tak zacząłem szukać, no bo tych filmów jest cała masa, Martina Scorsese, jakieś fajne piosenki, która by pasowała. Już się boję. Nie. I znalazłem taki film, myślę, że już trochę zapomniany, ale doskonały, Color of Money. Doskonały film. I tam był taki, no teraz tak będzie bardziej refleksyjnie, spokojnie, trochę uspokoimy naszych słuchaczy. Mark Knopfler i Two Brothers and a Stranger. Jeszcze jedno zdanie w kontekście Trumpa i tej całej sytuacji, mianowicie kwestia gospodarki. Mamy znowu lepsze niż oczekiwano wyniki gospodarki amerykańskiej i w zgodnej opinii analityków, ekonomistów amerykańskich, zresztą absolutnie się do tego dokładam, to jest w dużej mierze jego zasługa. To znaczy odbiurokratyzowanie gospodarki, to się dzieje ewidentnie i obniżenie podatków. Oczywiście obniżenie podatków spowodowało wzrost deficytu. Jak to się skończy, zobaczymy. Ale na dzisiaj to też jest element gospodarki. Czyli w sumie miał rację, że jaki impeachment przyszedł taką dobrą robotę robi. Teraz będzie trochę statystyki. Polskie firmy zatrudniające powyżej 50 osób zwiększyły nakłady inwestycyjne w drugim kwartale tego roku aż o 13,7% w porównaniu do danych sprzed roku. To wynik dużo wyższy od osiągniętego z początkiem roku. Od stycznia do marca firmy zarejestrowały wzrost inwestycji o 6,6% w ujęciu rocznym. Tym samym w całym pierwszym półroczu firmy wydały na rozwój ponad 54 miliardy złotych. Ich inwestycje były o ponad 10% większe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wtedy, dodajmy, zanotowano spadek o 1,1%. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle, jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu. Czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. Ruszyło się? No trochę się ruszyło, musiało się ruszyć, bo ruszyło się po pierwsze po spadkach, czyli baza jest bardzo, bardzo niska. Po drugie, to jest naturalny efekt sytuacji na rynku pracy. Jest jednak tak, że każdy przedsiębiorca zachowuje się racjonalnie i najpierw wykorzystuje rezerwy proste. Czyli krótko mówiąc, zatrudnia ludzi, wykorzystanie parku maszynowego zbliża się tam do 90 czy 100%, no 100% oczywiście nigdy nie osiągnie, no a później, kiedy już te możliwości się wyczerpują, to się dosprzętawia, więc to jest jak najbardziej absolutnie racjonalne zachowanie i to jest niezwykle istotne, bo niezwykle istotny proces, który niestety no ciągle przebiega w sposób niezadowalający, bo my nieustannie dyskutujemy o wydajności, a ja bym chciał powiedzieć produktywności pracy, bo wydajność pracy to mi się kojarzy z tym, czy pracownik chodzi szybko, czy biega po hali. Natomiast produktywność to jest coś bardziej złożonego, czyli to już, czy ma taczkę z metalowym kółkiem, czy z gumowym i lepszym. Krótko mówiąc, już nie żartując, na jakim sprzęcie pracuje, czyli ta produktywność pracy, która jest kluczem do sukcesu i w tym najbardziej przegrywamy z Zachodem. Nadrabiamy na różnych innych elementach, w różnych innych segmentach. Natomiast produktywność pracy u nas no, jest stosunkowo niska. No i pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby to potrwało dłużej. Oczywiście, natomiast ja jako ekonomista i makroekonomista muszę jednak jednoznacznie powiedzieć, że wydajność pracy to jest pojęcie makroekonomiczne. To jest pojęcie starej ekonomii, panie Kazimierzu. Korygujemy. Żebyśmy tutaj mieli świadomość tego. A już mówiąc serio, no to był największy problem tych ostatnich dwóch lat. Załamanie inwestycji w roku 2016. Powolutku to się odbudowuje, tylko też musimy pamiętać o tym, że te procenty dość wysokie wydawałoby się, szczególnie jak zestawimy je ze wzrostem gospodarki. To jest efekt bazy. Tak. Dokładnie, to jest efekt bazy, czyli my się odbijamy od dna. Więc cieszymy się, że to się dzieje. Nie jesteśmy zaskoczeni. Zresztą nawet w tym studiu mówiliśmy, Kasiu, pół roku temu, że to będzie taki proces w tym roku następował, ale on nie wynika z tego, że nagle wszyscy się zachłysnęli. Czy tak cudownie. Nie, no to jest naturalne. To jest naturalne, okay. Wynika z procesów. Po prostu, to nie to nasz geniusz, tylko po prostu... Szkoda. Możemy to porównać powiedzieć, do tego, podobno, że to właśnie w naszej audycji tutaj przewidujemy takie sytuacje. Przeciętny człowiek jest w stanie wstrzymać oddech na minutę i 20 sekund. Jak się jest połowaczem pereł, to ponoć do 6 minut można dojść, ale minuta 20 sekund, więc myśmy wiedzieli, że polskie firmy są tak w minucie 19 sekundach, w związku z tym będą musiały ten haust zrobić. Natomiast no niestety to nie jest boom. To też wyraźnie boom obserwujemy tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Wiadomo dlaczego. Środki unijne plus wybory samorządowe. No i niestety, jak weźmiemy ten wskaźnik, który pokazuje nam udział w PKB, bo to jest bardzo ważny też element tego wszystkiego, to jesteśmy na najniższym poziomie w ciągu tych 30 lat w dalszym ciągu. 18%. Tyle było w zeszłym roku. Ja szacuję, że w tym roku to będzie 18,2%. Dla porównania Korea Południowa ma od 99 roku powyżej 27% udziału inwestycji w całym produkcie krajowym brutto. No, a u nas poziom niezbędny to jest blisko 25%. Mieliśmy 22-23 średnio i to przynajmniej, żeby tyle było. Tyle ma, czy 23-24 to jest Słowacja. No dobrze, jest szansa, żeby tak się wydarzyło i kiedy to się może wydarzyć? No ja myślę, że mamy wydarzyć? Problemy dwa. Pierwszy to jest coraz większe, to są ludzie do pracy, bo możemy sobie bajki opowiadać o robotyzacji, maszynach, które same wszystko robią. To przykład Tesli bardzo ładnie to pokazuje, jak się nagle Elon Musk wycofał i powiedział, że największym problemem jest to, że nie ma ludzi do pracy i nagle zaczyna już odszczekiwać temat. Tak, robotyzacja, tak, ale nie wszędzie i to jednak jeszcze trochę potrwa. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No, a druga kwestia, no jednak my potrzebujemy dalej tego kręgosłupa, gdzie rząd chce być. Bo co chwilę się jakieś nowe pomysły, no, żeby daleko nie szukać, ten podatek od wycofywania kapitału nieopodatkowanego, tak to chyba można określić. To też jest coś, co półtora roku temu się o tym nie mówiło jakoś specjalnie dużo. Oczywiście mamy te decyzje Unii Europejskiej, ale my musimy ten kręgosłup mieć. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, gdzie rząd zmierza. I wciąż tego jednak nie ma. To też jest bardzo ważny element tej całej układanki. Ja się obawiam jednego, bo w tej chwili rzeczywiście z powodów oczywistych jest nasilenie tych inwestycji infrastrukturalnych, no ale to jest też cykliczne. Czyli jesteśmy w dobrym cyklu. Jesteśmy w dobrym cyklu, bo tak naprawdę dopiero go zaczynamy, czy jesteśmy tam, nie wiem, w 30%. Czyli to potrwa jeszcze. 30%. Ale masz bardziej o środkach unijnych, czy bardziej o wyborach? Ja mówię bardziej o środkach unijnych, oczywiście. No bo wybory skończą się, ale jak już się zacznie, no to się to skończy. Natomiast no musi być jednak to pociągnięcie, bo solą gospodarki są przedsiębiorcy i to przedsiębiorcy średni, nie tylko ci najwięksi. No to zagrajmy dla tych przedsiębiorców. I właśnie to zdecyduje. Zdjęcia. No i tak sobie ten zespół Vox wyśpiewał, to był taki boys band, ach, oni tańczyli na zamojskim rynku. A jak byli ubrani, pamiętacie? Tak. No i oczywiście bananowy są. Panowie, czwarty temat, już w zasadzie trochę o tym mówiliśmy, ale chyba nie do końca w tym kontekście. Byli pracownicy Lehman Brothers organizują rocznicowe przyjęcie. Spotkanie ma odbyć się równo w 10. rocznicę najważniejszego momentu wielkiego kryzysu finansowego 15 września 2018 roku. Będzie impreza. Pamiętacie... A to stypa będzie, czy jak tam jest? Nie, jaka forma tej imprezy? Pamiętacie, jak został podjęty, no finansowany zresztą przez rząd amerykański, notabene rząd amerykański na tym kryzysie bankowym wyszedł bardzo dobrze, bo pożyczył pieniądze, odebrał znacznie więcej, ale pamiętam, był podjęty jeden program ratunkowy. O ile pamiętam w tej chwili, nie pomnę jakiego to dotyczyło banku, w każdym razie pierwsza rzecz, jaką zrobiono z tych pieniędzy pomocowych, to gdzieś na jakichś Hawajach. Imprezę, szkolenie dla całej kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla. Koszty jakieś niewyobrażalne, idące w dziesiątki milionów dolarów. Tu jest uczciwie, 10 lat po załamaniu, więc poczekali i teraz się bawią. No. Słuchajcie, mnie się tutaj dwie rzeczy... Przez łzy mnie się z tym dwie rzeczy kojarzą. Kaziu, to jest rzeczywiście, bo to jest ciekawostka. Tylko pierwsza pomoc, wtedy kiedy zagrożone było AIG, polegała na wykupie tych wartych prawie zero aktywów, głównie chodziło o obligacje. Rzeczywiście rząd amerykański przeznaczył 85 miliardów dolarów, po prostu kupując coś, co było warte no prawie zero. Ale to tylko ten jeden przypadek. Natomiast potem Gordon Brown miał taki pomysł, czyli ówczesny premier Wielkiej Brytanii. Potem oczywiście zaangażował w to bardzo mocno George'a Busha, czyli główną postać, jeżeli chodzi oczywiście o ten cały problem, który był. I ratowanie świata polegało na tym, ratowanie systemu bankowego, że banki emitowały nowe akcje, które kupowały rządy, oczywiście z myślą taką, żeby te akcje w przyszłości sprzedać. I rząd amerykański wydał na to kupowanie 397 miliardów dolarów. Sprzedał już wszystkie akcje, które wtedy nabył. I wziął za to 384 miliardy dolarów, więc faktycznie można uznać, że to nic nie kosztowało. Natomiast kosztowało oczywiście programy wsparcia, choćby wsparcia konsumpcji. No to tak, są już pieniądze, które zostały wydane. Ale ja wiem, słuchajcie, kto płaci za tę imprezę. No. 364 miliardy dolarów, tyle były warte aktywa Lehman Brothers wtedy, kiedy Lehman Brothers upadał. 364 miliardy. Ja przestałem to śledzić, ale do 2014 roku śledziłem. Zgadnijcie, panowie, ile zarobiły firmy doradcze, głównie prawne, na zarządzaniu tym upadłym majątkiem Lehman Brothers. Do końca 2014 roku. Jaka to jest kwota? Proszę. No, jakbym chciał być bezczelny, to bym powiedział, że drugie tyle. No nie, tyle nie, tyle aż nie, ale 14 miliardów dolarów. Mówimy tutaj o prawnikach i nazwijmy to doradcach finansowych. No więc ja wiem... A, czyli oni tą imprezę kręcą. Tak sądzę, że to oni tę imprezę finansują. No mają z czego, jeżeli tyle mają z czego. Dokładnie. No i tak sobie pomyślałem, że myślę, że no, impreza na pewno będzie fajna. Pomyślałem, jaka będzie muzyka i nie wiem, czy nas słuchają, ale proponuję im, żeby posłuchali sobie tego kawałka. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Mogliby Berniego Madoffa zaprosić na tę imprezę, ale to zdaje się, że wtedy musieliby w jakimś zakładzie penitencjarnym zorganizować. Nie dostanie przepustki, bo za dużo nie, no u niego. Albo u niego. Ale słuchajcie, to ja też na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Madoffa, bo to jest piękne. Jeżeli dobrze pamiętam, Lehman Brothers oczywiście to jest wrzesień, w grudniu wybuchł temat piramidy Madoffa. Prokuratura zajmowała się sprawą do marca. Oczywiście Madoff został aresztowany, do marca prokuratura zajmowała się sprawą. Sąd rozpoczął swoją działalność w marcu. I w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, 2009 roku, Madoff został skazany na 167 lat więzienia. 12 miesięcy nie zajęło skazanie człowieka za doprowadzenie do takiej deportacji. Chcesz teraz powiedzieć o naszym... No tak, no. Jeszcze można by tam opowiedzieć, jak mu licytowano nawet skarpetki. Tak, licytacja była. Zresztą to też jest paradoks, słuchajcie, bo oczywiście podawano straty tej ludzi, którzy się wpakowali w tą piramidę na 64 miliardy dolarów, mówię o Madoffie. Ale w ciągu kolejnych lat te aktywa rosły. No, oczywiście ta wycena dotyczyła gdzieś tam dołków giełdowych. No i się okazało, że po 4 latach byliśmy już na poziomie prawie 200 miliardów dolarów, jeśli chodzi o wycenę. Czyli tak naprawdę, gdyby wtedy Madoff, no, z tym, że nie mówię tu o wszystkich, bo ci ostatni, którzy weszli do piramidy, no to nigdy by nie dostali tych swoich pieniędzy. To jest jasne, wiesz, to był oszust i nie ma w ogóle tematu. Ale jako ciekawostka, no, ale wartość tych aktywów potem wzrosła, prawda? Ze względu na... Znaczy nie, no, poza wszystkim... aktywa zostały i trafiły na niewyobrażalną hossę, o której tak, mówiliśmy właśnie tak, dokładnie. Kilkuletniej, no, siłą rzeczy. Ale jak my też czasem mówimy, słuchajcie, o tym, że zawsze jak mamy taki problem jak dzisiaj Get Back, to jest wielka dyskusja o tym, jak to ludzie zostali oszukani i pewnie tak było w wielu przypadkach. No myślę, że oni imprezy na pewno nie zrobiła. Tak, ale zobaczcie, teraz. Mamy Stany Zjednoczone, mamy kraj, który ma no, potężną historię rynku finansowych w ogóle, w szczególności rynku kapitałowego, fantastyczną Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, w sensie jej kompetencji. Panowie, a pomimo tego, po pierwsze, takie rzeczy się zdarzają, a po drugie, zobaczcie, kto był w tej piramidzie. Bardzo często ludzie, którzy naprawdę byli z wykształcenia finansistami. Muszę was zaskoczyć. Musimy kończyć. Ojej, to nie dobrze. Tak się fajnie rozmawiało. A myśmy się umówili, Kaziu, dzisiaj, że do 11 będzie, tak? Ja tak też zanotowałem. Nie wiem. Dobrze, szanowni państwo, Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i Wojciech Surmacz, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. We'll be right back.